در مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، میرے مولا میرے مولا میرے مولا، در مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سردامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، سردامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، سردامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، سوالی کو کھڑا رہنے دو، در مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، قصائے دل میرا کعبے میں پڑا رہنے دو، قصائے دل میرا کعبے میں پڑا رہنے دو، قصائے دل میرا کعبے میں پڑا رہنے دو، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، در مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، مجھ کو اللہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، مجھ کو اللہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، مجھ کو اللہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، میرے مولا میرے مولا میرے مولا، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، در مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، چھوڑ کر آپ کا در اب میں کہاں جاؤں گا، چھوڑ کر آپ کا در اب میں کہاں جاؤں گا، چھوڑ کر آپ کا در اب میں کہاں جاؤں گا، چھوڑ کر آپ کا در اب میں کہاں جاؤں گا، اس گدا کو اسی سائے میں پڑا رہنے دو، اس گدا کو اسی سائے میں پڑا رہنے دو، اس گدا کو اسی سائے میں پڑا رہنے دو، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، در مولا پہ سوالی کو کھڑا، پیشکش رحمانی انٹرپرائزز کراچی، فون نمبر 02170011182، مجھ کو کرنا نہ جدا اپنے در سے مولا تو، مجھ کو کرنا نہ جدا اپنے در سے مولا تو، مجھ کو کرنا نہ جدا اپنے در سے مولا تو، مجھ کو کرنا نہ جدا اپنے در سے مولا تو، دل جو دیوانہ بنا ہے تو بنا رہنے دو، دل جو دیوانہ بنا ہے تو بنا رہنے دو، دل جو دیوانہ بنا ہے تو بنا رہنے دو، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، در مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، روز محشر یہ گناہگار کے کام آئے گا، روز محشر یہ گناہگار کے کام آئے گا، روز محشر یہ گناہگار کے کام آئے گا،